Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Kureyş kabilesi alıştırıldığı uzlaşması ve anlaşması sağlandığı için, kış ve yaz seyahatlerinde alıştırıldıkları için, bu beytin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O ki, kendilerini açken doyurmuş, korku içindeyken her türlü korkudan emin kılmıştır.